Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 6. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Spór o kopalnię Turów, tematem politycznej dyskusji w Polskim Radiu. Będą kary za łamanie unijnych sankcji, zapowiada Bruksela. Na koniec emocje drugiego dnia festiwalu w Opolu. Spór o kopalnię węgla brunatnego w Turowie był tematem dyskusji polityków na antenie Polskiego Radia 24. Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał wstrzymanie wydobycia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska złożyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie w tej sprawie. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Lipca sąd wydał wyrok wbrew interesom Polski. Kopalnia w Turowie, która zabezpiecza nam blisko 8% energii elektrycznej, bo ten węgiel wprost jest przekazywany do elektrowni Turów. Dlaczego ta jedna elektrownia przeszkadza? I to, co najgorsze w tym wszystkim, jest to, że tak naprawdę to postanowienie, które zostało wydane, zostało poczynione na wniosek organizacji pozarządowych, które są zlokalizowane poza Rzecząpospolitą. To jest rzecz po prostu niezrozumiała, nienormalna, rzecz, która tak naprawdę nie ma nawet oparcia w jakiejkolwiek wykładni prawa. Według posła Platformy Obywatelskiej Grzegorza Napieralskiego fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż decyzja środowiskowa dla kopalni w Turowie została wydana z błędami, może doprowadzić do katastrofy środowiskowej. A mamy już w innym miejscu dziury, które gdzie się zapadają w miejscowości, gdzie ludzie się boją chodzić po ulicach, boją się iść na boiska, już nie ma, bo się zapadło. Więc to dobrze sąd zrobił, że przygląda się decyzjom. Minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka pozytywnie oceniła złożenie przez Ministerstwo Klimatu skargi do NSA. Jeśli mówimy o elektrowni, która zabezpiecza 6 czy 7% państwowego zapotrzebowania, jeżeli mówimy o dziesiątkach tysięcy miejsc pracy, no to jednak również po stronie sądu jest obowiązek szerszego patrzenia, nie tylko tak, prawda, szkiełkiem na czystą literę prawa, ale na konsekwencje również swoich orzeczeń i to jest na pewno kwestia, którą sądy muszą brać pod uwagę. Skargę w sprawie kopalni w Turowie złożyły miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Solidarność z rządem od lipca tego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 23,50 zł. Zostaną utrzymane emerytury pomostowe, mówi rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Lewandowski. Zostaje wstrzymane wygaszanie emerytur pomostowych. To są emerytury dla pracowników, którzy pracują w warunkach ciężkich i szkodliwych. Donald Tusk w 2008 roku powiedział, że nie ma już potrzeby takich emerytur, bo szczególne i szkodliwe warunki w gospodarce będą likwidowane i nie będzie potrzeby korzystania z tego świadczenia. Oczywiście te warunki nigdy nie zostały zlikwidowane. Porozumienie w hucie Stalowa Wola podpisano w środę. Wśród sygnatariuszy znaleźli się po stronie rządowej prezes PiS Jarosław Kaczyński, a po stronie związkowej przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Będą kary za łamanie unijnych zakazów, zapowiada Bruksela. Dodanie nowych restrykcji do listy unijnych przestępstw ma zapewnić wdrażanie sankcji, na przykład tych nałożonych na Rosję, tak by były one skuteczne i jednakowe w całej wspólnocie. Z Brukseli Beata Płomecka. Jeśli ta dyrektywa zostanie przyjęta, łamanie unijnych restrykcji nie będzie się opłacać. Nowe przepisy ułatwią prowadzenie dochodzeń, wnoszenie oskarżeń, ściganie i karanie za naruszenia sankcji w całej Unii. Proponowane przepisy definiują, jakie czyny państwa członkowskie muszą uznać za przestępstwo. Są to pomaganie osobom wpisanym na czarną unijną listę w obchodzeniu zakazu wjazdu do Unii, handel towarami objętymi sankcjami oraz transakcje z państwami czy firmami, na które nałożone zostały restrykcje. Kary mają być odstraszające, a ich wysokość zostanie ustalona w negocjacjach. Konieczne będzie uzgodnienie okresów przedawnienia, które pozwolą na właściwe egzekwowanie przepisów. Unijne rządy będą też musiały podjąć decyzje co do zabezpieczeń i konfiskaty dochodów pochodzących z procederu łamania sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne w wyniku strzelaniny w Sztokholmie. Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych przez policję po pościgu. Nie jest jasne, jaki był powód strzelaniny, ale wiadomo, że Szwecja zmaga się z wojnami gangów, często związanymi z handlem narkotykami. W siatce przestępczej działają głównie migranci z Syrii, Iraku oraz Turcji. Za nami drugi dzień festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Publiczność mogła usłyszeć dwa wyjątkowe koncerty. Ten pierwszy to podróż w czasie do prawdziwych festiwalowych szlagierów, ten drugi to najnowsze kompozycje artystów, czyli koncert premier. Z Opola Paweł Turski. Ta piosenka, czyli W pokoju hotelowym Rafała Brzozowskiego oraz ta. Czyli Przerwany Tuli i Haliny Mlenkowej osiągnęły największy sukces w Opolu. Panie otrzymały nagrodę publiczności. Ta magia tego utworu to jest właśnie jego forma, jego tekst, ale też jego wykonanie po prostu i te fantastyczne białe głosy. Z kolei wspomniany Rafał Brzozowski otrzymał nagrodę jury. To jest nagroda wyjątkowa, bo jest to nagroda przyznawana przez profesjonalne jury, czyli 16 ośrodków telewizji polskiej. Laureatami nagród ZAIKS-u zostali Liber i Mezo oraz Łukasz Drapała. Ten ostatni z panów otrzymał także specjalną nagrodę radiowej jedynki. Z Opola Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. A dziś w ostatnim dniu festiwalu największe hity Opola wystąpią legendy polskiej sceny, a także artyści młodego pokolenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę nad przeważającym obszarem Polski pogodę będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia. Ze wschodu będzie napływać bardziej suche i chłodniejsze powietrze kontynentalne, ale nigdzie nie powinno padać. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem do 25-6 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu w niedzielny czerwcowy poranek. Być może zbliża się już do nas lato szybkimi krokami. Jest już widno, Państwo zapewne rzeźcy. Bardzo dziękuję za wybranie muzycznych rozmów od samego rana w Dzień Pański. Życząc błogosławionej niedzieli, zapraszam na dwie godziny, różne nieco. Teraz w pierwszej z nich będzie o książce, a będzie temu towarzyszyć rzadka rzecz, myślę, bo taka polska renesansowo-barokowa muzyka kompozytorów, którzy raczej w naszej pamięci się specjalnie nie utrwalili. No a w drugiej godzinie po siódmej będzie na temat oratorium. Taka zacna kompozycja, ale proszę się nie bać, nie słucha się tego ciężko, wręcz przeciwnie, równo i ku górze, z Bach Ledówki, zainspirowane postacią, i tu już wakacje nam wkraczają, kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego, który właśnie na Bach Ledówce spędzał przez wiele lat swoje wakacje. Ale to po godzinie siódmej. Natomiast teraz będzie tak troszkę po staropolsku, muzycznie, bo pomyślałem sobie, że to jest dobra ilustracja do rozmowy na temat Wawelu. A dlaczego Wawelu? No to za chwilę się Państwo dowiedzą. Ale najpierw Wacław z Szamotu. To jest połowa wieku XVI. Już się zmierzcha. Połowa wieku XVI, Wacław z Szamotu już się zmierzcha. Gdy dziadki spać idą, słowa Andrzej Trzecieski, też oczywiście ta epoka, Kolegium Muzikum z Gliwic wykonywało ten utwór. Połowa wieku XVI, proszę Państwa. Zatem jest to właściwie największy rozkwit i rozbudowa rezydencji królewskiej na Wawelu. A dlaczego Wawel? Ponieważ ukazała się bardzo interesująca książka, album. To jest zbiór fotografii mistrza Adama Bujaka, który w ubiegłym roku skończył 80 lat. Światowej sławy fotografik. Być może Państwo wiedzą o nim w kontekście dokumentowania życia Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Od samego początku to życie dokumentował, później jako fotograf papieski. Autor mnóstwa albumów, nagród na całym świecie. Wyszedł bowiem piękny album zatytułowany Wawel, skarbiec wiary i kultury. Za chwilę będę z mistrzem Adamem o tym wydawnictwie rozmawiał i pomyślałem sobie, że bardzo dobrym takim ilustratorem będzie właśnie muzyka staropolska. Zanim odezwie się Adam Bujak po raz pierwszy, to jeszcze posłuchajmy. To będzie, proszę Państwa, pieśń, też oczywiście, jak mówiłem, staropolska. Bądź wiesioła, wiesioła to znaczy tutaj bądź wesoła, bądź wiesioła, panno czysta. Posłuchajmy. Bądź wiesioła, zanim Skarby z wiary i polskości, bardzo dobry tytuł. Mnie się zawsze przypomina taki cytat z chyba Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego, który kiedyś został użyty w jakimś przewodniku. Tu wszystko jest Polską. Tak. Kamień każdy i okruch każdy, tak. A człowiek, który tu wstąpi, staje się polskiej częścią. Tak. Tylko się trzeba potem podpisać i powiedzieć to wspaniałe, wielkie słowa. Pamięta pan, kiedy pan po raz pierwszy wszedł na Wawel w życiu? Na Wawel wszedłem w czasach stalinowskich. W ten czas, kiedy mój ojciec, oficer legionów i legioniści śpiewali przy zasłoniętej szmatą krypty marszałka Piłsudskiego. Zresztą nie mogliśmy nawet zobaczyć kilkaset znakomitych walczących kiedyś pod Razyminem i z bolszewikami legionistów śpiewało pieśni swojemu mistrzowi, marszałkowi Piłsudskiemu. Ten kontakt tak też przez ojca, który mnie prowadził jako młodego chłopca i mówił, co to są za postacie tych królów, tych bohaterów narodowych. Kto to jest? Jakimi oni byli ludźmi dla Polski? I to była moja właściwie pierwsza historia poza szkołą. Pierwsza historia przez ojca mówiona. Wawel jest takim świadectwem pamięci historycznej, też jako wzgórze. Wiemy, że było tam jeszcze co najmniej dwa kościoły na wzgórzu, że Austriacy to rozebrali, że zbudowali również koszary, taką całą pierzeję od strony Wisły. Wawel był wojskowym miejscem. Zamienili komnaty, wszystko na koszary. Konie były w tych cudownych komnatach, które teraz oglądamy, zostały na szczęście odtworzone. Czy wtedy, jak pan na ten Wawel przyszedł w tych 50-tych latach, już pan wtedy wiedział, będę wracał z aparatem? Nie, to narastało w jakiś sposób. Kiedy pan zaczął z aparatem przychodzić na Wawel? 60 lat temu. To już były takie moje pierwsze, z takimi prymitywnymi jeszcze aparatami oczywiście. Tamte zdjęcia się nie nadają do niczego ewentualnie, żeby w jakiś sposób sobie przypomnieć to, co było wcześniej. Ale muszę powiedzieć, że teraz Wawel został zmieniony w dużym stopniu. Został zmieniony znakomicie. Tuż na przykład, kiedyś były na takich drutach, pętach, uprzęże końskie, które zdobył Sobieski pod Wiedniem, a teraz są one na pędzących koniach. Pan widzi tutaj, wie pan, te konie pędzące i te uprzęże. Wie pan, no to jest genialna zupełnie rzecz. W ogóle skarbiec jest genialny. Tam, gdzie były arasy, teraz zostały odtworzone Gomułkowe, przepiękne okna i kurdybany, które nie widzieliśmy, bo były zasłonięte arasami. A przecież nic nie szkodzi, żeby te arasy na przykład wisiały cudowne, genialne w innych miejscach. Wawel został przepięknie zrekonstruowany, moim zdaniem. To jest wielkie dzieło. Zresztą jak pan by chciał dzisiaj wejść na Wawel, to nie miałby pan dużych szans. Bo takie kolejki są, takie są zapisywania się właściwie. Tysiące ludzi, codziennie tysiące ludzi. Pan mógł wejść w każdy zakamarek, w każde miejsce z aparatem, tam gdzie pan chciał. Długo trwała praca nad tym albumem? No, trwała kilka lat, co zostało zrekonstruowane już, doprowadzone do tego stanu, jak pan widzi, na łamach mojej książki. To dostawałem od razu informacje z Wawelu. Panie Adamie, mamy skarbiec. Panie Adamie, mamy gobeliny. Panie Adamie, mamy taką salę, mamy taką salę. Proszę przychodzić. Wiszą cudowne dzieła z kolekcji Lanskorońskiej. Pierwszy raz są właśnie to pokazane, te dzieła Lanskorońskie. Bruegel i właściwie wielu wspaniałych mistrzów, Cranach. Kiedyś myśmy mieli tylko właściwie damę z łasiczką, a teraz jak tak patrzymy, no to mamy coraz więcej genialnych dzieł sztuki. No jestem zadowolony, ponieważ dostałem przepiękną wiadomość od dyrekcji Wawelu. Mówię, panie Adamie, po prostu jesteśmy szczęśliwi, że pan zrobił tą książkę. Tak myślałem, żeby to zrobić, żeby to pokazać, to piękno twórców, historyków, kustoszy tego najcudowniejszego miejsca w Polsce, bo tak możemy to śmiało powiedzieć. Czyli jest to rodzaj dokumentu? Takiego artystycznego, po swojemu widzianego. I tak sobie to wyobrażałem, żeby właśnie w ten sposób pokazać, żeby nie było żadnych przerysowań. Ten album wyróżnia, nawet wśród publikacji Białego Kruka bym powiedział, fakt, że stanowią go wyłącznie fotografie i podpisy pod tymi fotografiami. Czy on może służyć za pewnego rodzaju przewodnik? Może służyć jako przewodnik, może służyć jako inspiracja do przemyśleń, do popatrzenia na zbroje królewskie, na szczerbiec, na ty, o, widzi pan, tu akurat pan otworzył te konie wspaniałe, pędzące. Tego nigdy nie było na Wawelu, nigdy. To jest najnowszy, genialny pomysł. I takich pomysłów tam wiele jest. Którą stronę pan otworzy, to pan widzi właściwie ten pomysł znakomity. Mnie się Wawel głównie kojarzy z nekropolią polskich królów i wielkich ludzi, poetów, wodzów, która dzisiaj też oczywiście jest prezentowana. Sargofagi w katedrze, oczywiście konfesja świętego Stanisława, ale także to, co jest pod ziemią. Pan wielokrotnie tam przecież wchodził i z aparatem, i bez. Czy jest jakieś uczucie, które panu za każdym razem towarzyszy, kiedy pan tam jest? Jest takie uczucie błogości, jest takie uczucie szczęścia, że jestem w miejscu nadzwyczajnym w Polsce i w świecie. Nie ma takiego drugiego Wawelu w świecie. Są wspaniałe, cudowne zamki, genialne, można powiedzieć, nawet i genialniejsze, bo jest więcej dzieł sztuki. Ale Wawel jest takim miejscem niesamowicie specyficznym, takim kompletnie innym od wszystkich, a widziałem wiele przecież zamków w świecie. Nie ma to żadnego podobieństwa do niczego, na całe szczęście. Tylko własny pomysł królów, przywódców narodowych i tych, którzy komponowali to dla królów. To jest dzieło, które składa się z kilku części. To pamiętajmy, katedra, zamek, skarbiec. To, co katedrę stanowi, a więc wymiar sakralny, wymiar artystyczny, dzieła sztuki. Także sztuka romańska odkryta w podziemiach, rotunda Feliksa i Adaugta. Chciałem zapytać o kompozycję tego albumu. Czy pan też miał wpływ na to, że to tak właśnie zostało ułożone, że te zdjęcia tak zostały pogrupowane? No i jak się domyślam, zdjęć było mnóstwo, a trzeba było się zdecydować na konkretne. Pierwszy zawsze mój wybór jest. Ja proponuję konkretny materiał i zostawiam go Leszkowi Sosnowskiemu. Dlaczego zostawiam? Dlatego jakbym siedział przy nim, to bym powiedział, o nie, nie, tego mi nie wyrzucaj, o nie, nie. A jeszcze to, i album musiałby mieć 1000 stron, żebym ja był zadowolony do końca. Ale musi być ktoś, który zdecydowanie okroi ten materiał. Każde zdjęcie ze sobą jest skomponowane. To nie są jakieś oderwane zdjęcia poprzyklejane na konkretną białą stronę, tylko one konkretnie mają tworzyć całość. Jak pan otwiera rozkładówkę, to musi być zakomponowane. Czy ta praca nad albumem zawiera zdjęcia, które robił pan wyłącznie stosunkowo niedawno? Czy też sięgnął pan do zdjęć sprzed wielu, wielu lat? I tak. I są zdjęcia sprzed wielu, wielu lat. I są zdjęcia, które robiłem permanentnie przez rok. Bardzo mi się podobał taki pomysł Wawel z zewnątrz, wiosna, lato, jesień, zima. Żeby to sfotografować w czterech porach roku. Oczywiście, bo to inaczej Wawel inaczej wygląda. Tutaj pan ogląda genialne rzeczy, które nigdy w życiu nie były publikowane. To są wykopaliska wawelskie. To są krzyżyki, tam są zabawki dla dzieci. To są oryginały wykopane na Wawelu. Ampułki mszalne z katedry, zabawki gliniane, ptaszki, gwizdawki oraz krzyżyki i medaliki odnalezione na terenie cmentarzy przy gotyckich kościołach, których dziś już nie ma, jak wspomnieliśmy. Są jedynie fundamenty. Takie kolorowe płytki były na wszystkich wspaniałych budowlach. Genialny był Wawel. To było wspaniale komponowane, bo oni pokazali mi odtworzenie wszystkich kolorowych dachów Wawelu. Próbujemy sobie wyobrazić, łatwiej nam, bo możemy zobaczyć, jak to kiedyś w przeszłości funkcjonowało dla ludzi, dla których nie był to zabytek. To jest chyba myślenie dla nas dzisiaj nieosiągalne. Bo dla nas to jednak będzie zabytek, a dla nich po prostu to był dom. To jeszcze mi się wydaje przed wojną dla wielu ludzi to było po prostu dachówki. A po co one się właściwie niszczą? Trzeba ich albo papą przykryć, bo też nieraz zamki przykrywali papą. No jakby jeszcze gontem, no to byłoby też pięknie. Ale przykrywali byle czym i tak zostawało. I to zostawało właściwie po wojnie jakoś tak. Co ten Wawel z tą piękną, nową dachówką wygląda też pięknie. O, proszę zobaczyć, tutaj ma pan Smoczą Jamę, tam wpuścili mnie do kazamatu w wieży złodziejskiej, gdzie tam umierali i męczeni byli różni zbrodniarze. Odsuwali wszystkie graty, żebym ja mógł tam wejść i na dół się opuścić po schodach i sfotografować tu jest to wnętrze. To nigdy nie było pokazywane. Tu warto też zwrócić uwagę na kryptę świętego Leonarda, w której w Dniu Wszystkich Świętych przeświętą prymicyjną sprawował Karol Wojtyła. No tak, pamiętam to jak dzisiaj. To były niezwykłe chwile. Nie ma nigdzie takich zaduszek, jakie są na Wawelu, za królów, przywódców narodowych, wieszczów. Nie ma, nigdzie, bo jest ich tylu nagromadzonych, że to aż sobie człowiek nie może nawet zdać sprawy. Tylu tu jest na każdym miejscu, w każdym kącie katedry, w każdym pomieszczeniu katedry jest ktoś wielki. Yeah. jest też taka piękna fotografia tutaj dziedzińca wawelskiego trzykondygnacyjnego, projekt Franciszka z Florencji. To było zabudowane. Pan pamięta jeszcze czas, kiedy tak nie było? To pamiętam, to zaraz po wojnie. Oni to właściwie odtwarzali. To była straszna bieda z nędzą. I otworzyli to jeszcze przez profesora Szablowskiego, który był takim genialnym kustoszem. To się nazywały w ten czas zbiory wawelskie, zbiory sztuki na Wawelu. Także mamy właściwie teraz Wawel XXI wieku, ale nie w jakiś sposób zniszczony, na przykład przez takie pomysły, jak miał genialny Wyspiański, tylko przez intelektualistów, twórców, wielkich twórców Wawelu. Właściwie można powiedzieć, że został nam przywrócony, tak. Czy że jest przywracany, tak. W kształcie jak najbardziej zbliżonym czasom, w których powstawał. Tak mniej więcej. Wawel to jest takie miejsce z duszą? A jeśli tak, to z jaką? Zawsze był z duszą. Zawsze pamiętam od młodego chłopca od lat jeszcze stalinowskich. To było takie miejsce z duszą, które właściwie uduchowiało człowieka. Stamtąd się wychodziło innym człowiekiem, bo sobie zdawał człowiek sprawę, czym jest to królestwo. Jakie to było wielkie królestwo, że byliśmy największym państwem w Europie. Od morza do morza. I to było dzieło królów polskich. Czyli taki jeden z najlepszych ambasadorów, można powiedzieć, Polski. Chcesz wiedzieć, czym jest Polska? Próbować zrozumieć, czym jest Polska? Musisz znaleźć się na Wawelu? Tak, trzeba pojechać na Wawel. Trzeba pojechać na Zamek Warszawski, który zgliszcz z morderstwa, bo został zamek w Warszawie zamordowany w sposób bestialski. Ale też byli genialni twórcy, genialni kustosze, którzy w czasie bombardowania wynosili te dzieła po kawałku i dlatego mógł zostać tak przepięknie odtworzony w latach 70. Ja mam zdjęcie, gdzie fotografowałem, gdzie tam był park i właściwie mówiło się taki park wśród takich tak zwanych ruin zabezpieczonych, przyziemny. Dwa okna były od strony Wisły, taki mur. I jedno wejście od kolumny Zygmunta, tam od tego dziedzińca, gdzie teraz leży kolumna. Tylko ten kawałek jest oryginalny, a wszystko zostało w sposób bandycki zniszczone. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby się Państwo z domu ruszyli i żeby Państwo na Wawel przybywali, i to nie raz jeden. Istotnie miejsce zupełnie wyjątkowe. Zarówno katedra, jak i podziemia z sarkofagami królów, jak i nasi wieszczowie, poeci, wodzowie. Tak jak pięknie napisał Wyspiański, tam rzeczywiście wszystko jest Polską, i kamień każdy, i okruch każdy. Zachęcam Państwa do zwiedzania Wawelu, tym bardziej, że bardzo pięknie zostały te wszystkie zakamarki odrestaurowane i także bardzo pięknie z uwagi na zwiedzających zaaranżowane, jak chociażby te słynne uprzęże, które zdobył Jan Sobieski na Turkach pod Wiedniem, prezentowane na pędzących koniach. A zatem Wawel, no ale towarzyszyła nam muzyka. Ta muzyka, proszę Państwa, to byli kompozytorzy nasi XVI-wieczni, XV-wieczni. Mikołaj Gomułka, znana być może Państwu postać, chociażby z tego, że umuzycznił, że tak powiem, psalmy Jana Kochanowskiego. Nieście chwałę mocarze, to psalm 29, Katarzyna Bienias, sopran, zespół instrumentów dawnych Ars Nova wykonywał. Wacław Szamotu odezwał się, był grany aż trzykrotnie, już się zmierzcha, to jest połowa wieku XVI, ze słowami Andrzeja Trzecieskiego, Collegium Musicum z Gliwic. Potem znowu Wacław Szamotu, i któż będzie przemieszkiwał, to jest, proszę Państwa, też oczywiście psalm 14, w tłumaczeniu też Andrzeja Trzecieskiego, zespół Floripari wykonywał nam tę muzykę. In te domine speravi, a więc w Tobie, Panie, ufamy, lub też używając tłumaczenia, jakie śpiewamy podczas Bożego Ciała, w Tobie, Panie, zaufałem. Również Wacław Szamotu, to nagranie chóru Radia Wrocławskiego pod dyrekcją Stanisława Kukowskiego. Mikołaj z Radomia, i to był ten najwcześniejszy kompozytor nasz, bo wiek XV, Magnifikat, oczywiście hymn Najświętszej Marii Panny, Magnifikat, wielbi dusza moja Pana, również Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka. No i cóż, bądź wiesioła, czyli bądź wesoła, Panno czysta, również Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka. No i proszę Państwa, na koniec, chyba na koniec to, tak, proszę Państwa, teraz na koniec naszego spotkania, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, druga połowa wieku XVIII, najstarszy z tych kompozytorów, których muzykę tutaj wybrałem, In virtute tua, można to powiedzieć, w Twoim męstwie lub w Twojej cnocie lub też w cnotliwości. Zespół Floripari, który też tutaj się już odezwał, będzie wykonywał ten utwór. No i to będzie koniec tej części naszego spotkania. Ja oczywiście zachęcam Państwa serdecznie do tego, żeby Państwo ten album Adama Bujaka naprawdę wzięli do rąk i z niego korzystali. No a po godzinie 7, jak powiedziałem, zostaniemy w kręgu muzyki szlachetnej. Równo i ku górze. Trochę po góralsku będzie. Ale zanim to się stanie, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, In virtute tua. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Agonia świata chrześcijańskiego to tytuł rozmowy, którą dla gościa niedzielnego z francuską myślicielką Chantal Delsol przeprowadzili księża Rafał Bogacki i Adam Pawlaszczyk. Pod koniec IV wieku w Rzymie cesarz Teodozjusz narzucił chrześcijaństwo w całym cesarstwie. Aby to zrobić, zakazał praktyk pogańskich i nakazał zwyczaje chrześcijańskie. Zabronił na przykład rozwodów, dzieciobójstwa i homoseksualizmu. Dzisiaj obserwujemy proces odwrotny. Szybkie przemiany obyczajowe, które obserwujemy na Zachodzie od połowy XX wieku, są dokładnym przeciwieństwem praw prowadzonych przez Teodozjusza. Dzisiaj to, co było zabronione przez chrześcijaństwo, staje się dopuszczalne, a nawet zalecane. Mam na myśli aborcje, rozwody, homoseksualizm czy samobójstwo, mówi Chantal Delsol. Bardzo mnie interesuje obecna sytuacja religijna w Polsce. To kraj bardzo katolicki, w którym widać, jak religia się rozpada i traci dominującą rolę, szczególnie w młodym pokoleniu. Przypomina to sytuację, która miała miejsce w latach 60. w Quebecu. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku bardzo silna religia szybko traci wpływy. To eksplozja. Daje do myślenia, ujawnia skrywane od dawna pretensje, których wcześniej nie ośmielano się wyrażać. Czytamy dalej. Uważam, że istnieją dwa punkty węzłowe dla Kościoła, jeśli jako instytucja chce przetrwać na Zachodzie. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na formę sprawowania władzy i skończyć z charakterystycznym dla Imperium Rzymskiego despotyzmem, który jako model pojawił się 2000 lat temu. Konieczne jest nauczenie się zarządzania ludźmi w sposób demokratyczny. Po drugie, myślę, że niemożliwe dla instytucji naszego Kościoła stało się już istnienie w realiach współczesności i kontynuowanie podejścia, które ignoruje kobietę, przyznając jej co najwyżej rolę służebną. Jeśli tak będzie nadal, Kościół okaleczy sam siebie, mówi Chantal Delsol w Gościu Niedzielnym. Pamiętam, jakim szokiem był dla mnie obraz dzieci noszących wodę. Niejednokrotnie próbowałam im pomóc, ale trudem dla mnie, jako osoby dorosłej, było podniesienie tego naczynia. Tymczasem dzieci nakładają sobie je na głowę i nie rozlewając ani kropelki, niosą od studni do domu kilka kilometrów, mówi Weronice Frąckiewicz z przewodnika katolickiego Justyna Janiec-Palczewska, prezes fundacji Redemptoris Missio. Na dzieciach spoczywa odpowiedzialność opieki nad młodszym rodzeństwem. Widok malucha, ledwo odrośniętego od ziemi, z drugim małym dzieckiem noszonym na plecach w chuście, nikogo nie dziwi. Nigdy nie widziałem Afrykanki z lalką z prostego powodu. Każda z nich ma pod opieką prawdziwe dziecko, więc nie potrzebuje do zabawy imitacji. Czytamy dalej. Afrykańskie mamy pracują bardzo ciężko i trudno ich pracę przeliczyć na cokolwiek innego. Warto głośno mówić o tym, że Afryka praktycznie stoi na kobietach, a jednocześnie są one tam najmniej doceniane. Kobieta zajmuje się wszystkim, w międzyczasie wydając na świat i wychowując dzieci. To rodzi mój bunt, a jednocześnie mam świadomość, że my, Europejczycy, musimy uszanować stosunki społeczne, które tam spotykamy. O tyle, o ile wiem, że sytuację pewnego podziału ról musimy zaakceptować, o tyle moją pełną niezgodę budzi przemoc wobec dzieci. Stosuje się ją w szkole, w domu, na ulicy, od szturchnięć przez klapsy aż do bicia. W klasach, mimo dużej liczby dzieci, często jest bardzo cicho, ponieważ dzieci się boją. Dziecko w Afryce wie, że za każde niewłaściwe zachowanie dorosły wymierzy mu karę, mówi Justyna Janiec-Palczewska, przewodnikowi katolickiemu. Ogłoszenie społeczne. W ubiegłym roku liczba dzieci urodzonych w naszym kraju była najmniejszą od czasów II wojny światowej. To niebezpieczny trend dla naszej populacji. Zatroszczmy się, by dzieci rodziło się więcej, gdyż dzieci są naszą nadzieją. Spotkajmy się na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. 18 czerwca, Warszawa, Plac Zamkowy, godzina 11.